एक बात खास है कि भगवान सब जगह है, इनको तो याद रखे तो बहुत लाभ की बात है। भगवान सब जगह है, परिपूर्ण है। आकाश अवत सर्वगत नित्य, आकाश जग से व्याप्त है सब जगह। इस तरह से परमात्मा बाहर भीतर ऊपर नीचे सब परिपूर्ण है। ये ध्यान बहुत बढ़िया ध्यान है। केवल याद रहे कि परमात्मा दसों दिशाओं में, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, ईशान में, अग्नि में, वायु में, नेत्र में, ऊपर और नीचे, ये 10 दिशा होती है। 8 दिशा है, आधी दिशा है और एक ऊपर एक नीचे, ये 10 दिशा है। सब में परमात्मा परिपूर्ण समाहित है। ये सब विचित्र होते हैं, परिवर्तन होता है परमात्मा में। कभी परिवर्तन हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। पहले हुआ नहीं, अभी है नहीं, अभी होगा नहीं, अभी और इनमें परिवर्तन संभव नहीं। वो है जो गति में रहता है और सब अनित्य है, नाशवान है, क्षणभंगुर है। वो परमात्मा परिपूर्ण है समाधि से। ये दिशाएं भी नहीं रहती, ये देश भी नहीं रहता, ये काल भी नहीं रहता, ये सब लुप्त हो जाते हैं, परमात्मा रहते हैं और वे फिर प्रकट होते हैं और परमात्मा में शिव रहते हैं। परमात्मा हर समय में हर सवेर तू समझा, परमात्मा से ही प्रकट हुए सब। सब प्रकट परमात्मा से ही होते हैं, परमात्मा में ही रहते हैं, परमात्मा में ही लीन होते हैं। इस वास्ते सब परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम, सब उसे परमात्मा परमात्मा है, वे ही परिपूर्ण है। सब है, शांत है, परिपूर्ण है। ये दिखने में सीधा दिखता है, ये ध्यान में बड़ा सुगम है, परंतु याद रखने से फायदा बहुत होता है। अगर इस बात को याद न कहे भाई बहन कि परमात्मा परिपूर्ण सब जगह सब में है, तो मात्र चीज में भगवत बुद्धि हो जाए, क्योंकि उस परमात्मा से ही पूर्ण हुआ है, परमात्मा में पैदा हुए हैं, परमात्मा में ये रहते हैं, परमात्मा में ये सब लीन होते हैं, तो ये परमात्मा का स्वरूप ही है। तो वासुदेव सर्वमिति परमात्मा से दुर्लभ, ये हम हो जाए, हम सबके सब वासुदेव सर्वमिति परमात्मा सुदुर्लभ, वो दुर्लभ महात्मा हम सब हो जाए, सभी भाई बहन सबके सब, क्यों सब परमात्मा है। ऐसे देखे तो जो चीज देख रहे परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा से प्रकट हुआ, परमात्मा में सिद्ध होता है, परमात्मा में लीन होता है, तो परमात्मा के सिवाय क्या हुआ, परमात्मा ही हुए। ऐसे सब में परमात्मा को देख हरदम हरदम देख परमात्मा परमात्मा है, तो वासुदेव सर्वमिति महात्मा बहुत जल्दी हो जाए। केवल इस बात को याद रखे, 2, 4, 5, 10 समय ऐसा रखे, जैसे उठने का समय है, स्नान का समय है, भोजन का समय है, काम का समय है, धंधा का समय है, शाम का समय है, संध्या का समय है, रात्रि का समय है, सोने का समय है। ऐसे 5, 10, 15, 20 समय आ गए वह समय में जरूर याद करे, विषय को विशेष याद कर ले कि परमात्मा सबसे परिपूर्ण है, ये परमात्मा से ही पैदा हुए, परमात्मा स्थित होता है, परमात्मा में लीन होता है। गीता में यहाँ तक बताए ये देवर शास्त्र का भावा राजसा और तमशास्त्र, ये गंदा दुर्गंधी अच्छा सुगंधी बढ़िया बगीचा मेला सब सब गुरु संत है, जीव सात्विक भाव राजसा तमसा, वो सब परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा से ही प्रकट हुआ है। वे परमात्मा में नहीं है, परमात्मा उनमें नहीं है, परंतु परमात्मा है प्रकट हुए तो परमात्मा ही है, परमात्मा उसमें नहीं है, वे परमात्मा नहीं में कहने का तात्पर्य है कि उसमें कोई परमात्मा है तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय वचन है, उन वचनों का आधार लेते हैं, आश्रय लेते हैं, शरण लेते हैं, पर परमात्मा है सब में, मंदे से मंदे, बुरे से बुरे में, दुगंधी से दुगंधी में, सुगंधी से सुगंधी में, मलिन से मलिन में, अशुद्ध में अशुद्ध में, सब जगह परमात्मा एक स्वरूप से है। प्राप्ति करना चाहो तो वो नहीं होता, जैसे पृथ्वी में सब जगह जल रहते हुए भी जहाँ कुआ होता है वहां जल मिलता है और जगह मिलता नहीं, वो जल का अभाव नहीं है। अब कोई से दृष्टांत लागू तो होता नहीं भगवान के, भगवान कुएं की तरह नहीं है, सब तरह परिपूर्ण है, शास्त्र में नहीं भगवान में वो नहीं, भगवान शास्त्री राज भगवान गुणातीत है, परंतु गुणा में भी वे ही है, सब जगह वही है। देखने के लिए मानने के लिए परमात्मा एक देश नहीं है, एक तरह का नहीं है, सब में परिपूर्ण है। जैसे कोई चीज बनी हुई है, सोने से बनी हुई चीज में सोना ही सोना होता है, लोहे से बने हुए ऐसे सत्रों में लोहा ही लोहा होता है, मिट्टी से बर्तन बर्तन बने हुए मिट्टी मिट्टी होती है, सूत से बने हुए कपड़े सूत ही सूत होता है। जैसे ये चीज होती है इस तरह से परमात्मा सब में परिपूर्ण है और सबके कारण है, और कार्य रूप से वो है, कार्य रूप से भी वो है, विभूतियों का वर्णन किया शास्त्र में, कार्य रूप से किया, कार्य रूप से नौम में किया है, मुख्य रूप से दशम में किया है, और पांच में प्रभाव रूप से पांचवें में वर्णन किया है। बात है वो परमात्मा परमात्मा है, किसी महत्व रूप से वर्णो साधन रूप से कारण रूप से कार्य रूप से कार्यकाल रूप से वो परमात्मा ही परमात्मा है। तो परमात्मा है, परमात्मा सब जगह है, सब में है, ये देखे सब आत्मा सुबह सब आत्मा में वो महात्मा दुर्लभ बताया गया है, दुर्लभ बताया गया जो साधना इतनी सुगम है कि सब परमात्मा है, छोटे में भले में अच्छे में मंदे में भले में बुरे में सब में परमात्मा है, सब जगह है, जो भी तू परमात्मा परिपूर्ण है, सब शांत रूपांत घन रूप से शांत रूप से परिपूर्ण है। कैसी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, कितनी आनंद की, सब जगह है जो का तू परिपूर्ण है, सब शांत रूप से ऊपर नीचे बाहर भीतर दसों दिशा कर देगा, कोई जगह खाली नहीं, जैसे जगह क्या लिया, जगह तो उसमें पैदा हुई, उसमें है, उसी में है, उसमें है। कहना क्या है, सोने से बनी हुई चीज में सोने के सिवाय क्या चीज है, मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी के सिवाय क्या चीज है, पृथ्वी से बने हुए जितने मकान आदि के उसमें सिवाय पृथ्वी और क्या चीज है, ऐसे परमात्मा से बने हुए चीज में सब परमात्मा ही है, देखने में नहीं आते, सुनने में समझ में नहीं आते, और तरह दिखते है, दिखे किसी तरह से ही है तो वे ही परम नानत किंच दस्त धनंजय भगवान कहते हैं, किंचित किंचित मात्र की छोटे थोड़ा से थोड़े से मत्तः परतान्यत किंचित दस्त धनंजय, कोई चीज ऐसी नहीं जो भगवान से बिना हो, मया भूतम से आचरण, ये बिना कोई चीज है ही नहीं। छोटी छोटी बड़ी सी बड़ी, मलिन से मलिन, शुद्ध से शुद्ध, ऊंचे ऊंचे, नीचे से नीचे, सब कुछ परमात्मा से ही प्रगण है। तो परमात्मा परिपूर्ण सब जगह है। इस दरबार देव सर्वम, इस परमार देव सर्वम, जो जानने वाले, कहने वाले, सुनने वाले, समझने वाले कम है। परमात्मा शुद्ध लभ, ऐसे ज्ञान योगी को नहीं कहा, ऐसे है कर्म योगी को नहीं कहा। लय योगी, हठ योगी, राज योगी, मंत्र योगी, धन योगी, फिर अष्टांग योगी है। एक भक्ति वालों को कहा, एक वो महात्मा दुर्लभ है। गीता में भी सब आत्मा शुद्ध दुर्लभ एक बता आता है। तो वो परमात्मा सब जगह मौजूद है, सब में है। ये ध्यान बहुत बढ़िया है। इस ध्यान के करने से इसी की प्राप्ति होती है। तो सब उस परमात्मा है, इसी प्राप्ति हो जाती है। ऐसे परमात्मा परिपूर्ण समरूप शांत रूप शांत रूप से है परमात्मा। इनका से विलक्षण स्वरूप है भगवान का, अलोक असत विलक्षण। तो इसे मैं तुम भी है नहीं है, मैं और तुम, यह चार चीज कहते हैं, यह और वह, मैं और तुम, ये चार भेद भी चीज में नहीं है। न मैं है, न तू है, न यह है, न वह है, एक परमात्मा ही परमात्मा है। ये इस प्रकट होने के बाद में मैं होता है, तू होता है, यह होता है, वह होता है, ये सब होता है। फिर तरह तरह की चीजें होती है जिसकी गणना ही नहीं कर सकते। रेती के कणों की गणना कैसे करे, रेती के कितने दाने होते हैं, कितने है? कैसे गणना करे। सब है एक परमात्मा ही, एक परमात्मा से ही प्रकट हुए, परमात्मा में ही सिद्ध होते, परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं, रहते परमात्मा एक ही रहते हैं। शिष्य शेष संज्ञा, शेष जिसकी संज्ञा है, बाकी रहता है वही, बाकी वही रहता है, सब लीन हो जाते हैं, बाकी परमात्मा रहते हैं। ये परिपूर्ण है, सम है, शांत है, आनंद है, घन है, जैसे है, ऐसे आनंद स्वरूप भगवान सबसे परिपूर्ण है। इसमें हरदम हरदम सब है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा, परमात्मा है। तो बहुत बढ़िया ध्यान है ये, एक सुगम ध्यान है। एक कथा को करने में कठिनता नहीं है, है रूप से परमात्मा। वह सत्संग में याद बताओ, किसी ने पूछा परमात्मा क्या स्वरूप है, तुम क्या मानते हो, हम क्या माने, माने न माने, परमात्मा सब जगह है, रूप से है ये। तो सब रूप में है ना, तो वही है ना, दूसरे तो हम कहते हैं, पृथ्वी है, जल है, वायु है, आकाश है, पांच भूत है, भूमि आंदोलन, वायु अंग मना बुद्धि ऐसे कहते है, तो है ना, तो परमात्मा ही है। वो सब जगह परिपूर्ण समान रीति से सब के लिए, ऐसे परमात्मा सब में है। ऐसे देखा जाए तो बड़ी शांति मिले, बड़ी आनंद मिले, बहुत आनंद मिलेगा आपको। आप अगर ऐसा ध्यान करें, सब में है, सब उच्चे नीचे, सब में परमात्मा परिपूर्ण है। जैसे बर्फ में पर एक बड़ी शिला, वो शिला इस बर्फ पानी की, उनमें सब में जल भरा हुआ है, और जल भर के जल सिर है, जल की जगह ही बर्फ देती है, जल ही तो है बर्फ, बर्फ क्या है। तो बर्फ में जल भरा कह दो, बर्फ कह दो, संसार सब में, इस विश्व में भरा एक तू ही तू, तू ही तू भरा हुआ विश्व में, और भरा हुआ क्या परमात्मा है ही, वही दिखता है, इसलिए दिख रहा है, जल ही बर्फ रूप से दिख रहा है, और बर्फ थोड़ी चीज थोड़ी आगे दूसरी। ऐसे परमात्मा सब में है, सब तरह का है वो परमात्मा एक ही, अंत में एक ही रहेगा। तो पहले भी साधना ऐसी है जिन कोई विभाव ना हो, वसुदेव कुटुंबकम, यंग निज परो वेति ब्रह्मगणना लघु चेतसाम, जिनका अंतकरण लघु है उनके ये हमारा है, तुम्हारा है, ये हमारा है, उसका है। उदार देता हम तो उसकी सब एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है सब में। व्यवहार अलग अलग करते हैं परंतु परमात्मा एक है। तो ज्ञानी महात्माओं के विकार नहीं होता, कारण क्या है कि उनके एक निश्चय बना हुआ कि एक परमात्मा ही तो है। इसका विकार हो कैसे, कैसे हो, कब हो, कैसे हो, इस तरह से बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परमात्मा वही नंदर से भूता नाम असरम सरम एवं सर असर स्थावर जंगम सूक्ष्म सब सूक्ष्म अभिज्ञ है, ज्ञान का विषय नहीं है। तो ज्ञान का विषय स्थूल होता है, सूक्ष्म दूर स्थान दूर से दूर, नजीक से नजीक, भीतर से भीतर, बाहर से बाहर, सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है। उसकी सत्ता है जो कि तुम्हें परिपूर्ण है, जैसा सब परिपूर्ण है। कोई ऐसी जगह नहीं, कोई संदेश नहीं, कोई ऐसा काल नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई ऐसी व्यक्ति नहीं, कोई ऐसे पदार्थ नहीं जिन्हें परमात्मा न हो। परमात्मा श्री सब प्रगत हुए सब स्थावर सब परमात्मा है, सब में परमात्मा परिपूर्ण है, सम रूप से, शांत रूप से, घन रूप से, सर्वम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो न प्रिय। भगवान के समान रूप से परिपूर्ण हूँ मैं, कोई ना द्वेष का विषय ना प्रेम का विषय। ये बने तो माँ भक्त मई देते सब भक्त बनते हूँ, मैं हूँ वे मेरे में, यो माँ भक्त सर्वत्र सर्वी पश्यति, वो पश्यति अश्वत्थ्यांगने पड़े समय मेरे से वो दृष्टि नहीं होता, मैं उसे दृष्टि नहीं होता, क्योंकि वो देखता है सब जगह, मेरे को देखता है। अब मेरे से दृष्टि कैसे हो, मैं उस दृष्टि कैसे हूँ जो सब जगह मेरे को मानता है। ये ध्यान बहुत बढ़िया है, बड़ा सुगम, बड़ा सिद्ध है, सब परमात्मा है। एक केवल याद है, केवल याद है कि परमात्मा है सब में। काम आप करो सो करते हो, जो रोजाना करते हो करते हो, परमात्मा है, परमात्मा है। निषिद्ध आचरण नहीं करना, और काम का जो करते सो हमारे भीतर ऊपर नीचे परमात्मा है, परमात्मा परिपूर्ण है, समान रीति शांत घन आनंद मुख से परमात्मा है, परमात्मा परिपूर्ण है। ऐसे देखता रहे, मस्त रहे, अपने में आनंद मौज में रहे। बहुत सरल बात, बड़ी सीधी बात, सुगम बात, कितना सरल बात, कितनी सुगम बात है। देसी केवल याद रखना है, इतनी बात ही केवल इतना ही है, याद रखना है परमात्मा है। कैसे है, कैसे क्या कहें, जैसे कहो वैसे है, कई रूप से, अनेक रूप से, पर है परमात्मा एक, सब परिपूर्ण है, एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हुए, अनेक रूप से प्रकट एक रूप में हो जाते हैं। ऐसे परमात्मा को सर्व सर्वत्र देखे, वासुदेव सर्वमति महात्मा सुदुर्लभ, जो महात्मा दुर्लभ बताया है उसकी रीति सुनने बड़ी सुलभ, बड़ी सुगम है। ऐसे में परमात्मा परिपूर्ण है, समान रीति से, कैसे आनंद रूप से परिपूर्ण है, आनंद आनंद सब चल रही परिरंतर से भूतानाम दूरस्थम शांति की दूर से दूर नजीक से नजीक पास पास परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। समान रीति से समान सब जगह एक रीति एक रूप से परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। आनंद गण है, शांत गण है, इस बात से संत महात्माओं के आनंद रहता है। सदा दिवाली संत के रातों पर आनंद हरदम आनंद रहता है, हरदम मस्ती रहती, दुख होता ही नहीं, दुख है नहीं वास्तव में, क्यों परमात्मा स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। दुख तो मन में राग द्वेष करने से होता है, राग द्वेष कर दिया ठीक है, बैठी मान लिया, अनुकूल प्रतिकूल मान लिया, दो मान लिया, दुख पैदा हुआ। ये परमात्मा परमा दुख है कहा, सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, समान रीति से समोह सर्वभूतेषु, समोह सर्वभूतेषु, समोह सर्वभूतेषु, समोह सर्वभूतेषु। गीता में देखा जाता है सम का ही वर्ण है, महात्माओं के लक्षणों में समता ही है। समर्थम योग उच्चते, गीता का योग भी सुनता है, सब जगह परमात्मा है, वो एक ऐसा विलक्षण अलौकिक विचित्र है, अनेक ढंग से अनेक रूप से वो प्रकट होता है। अवतार भी वही रहते हैं और तरह तरह से वही प्रकट होते हैं। वे परिपूर्ण परमात्मा सब जगह समान शांत स्वरूप से विराजमान है, हरदम सताते फिरते बैठते उठते खाते पीते सब काम करते हुए परमात्मा ही में रहते हैं। हम परमात्मा ही रहते सभी, परमात्मा से बाहर कोई कभी कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं। बाहर कहाँ जाएगा, कमाल कोई जगह ही रहती, जगह जगह देश है, काल है, वस्तु है, धरती है, सब परमात्मा परमात्मा है, सब परिपूर्ण समान आनंद से मोह मेरे आनंद में आ गए। मेरे कतार है पति भगवान है, विश्व से अलौकिक विचित्र भगवान परिपूर्ण है, ऐसे देखता है जिसने ज्ञान में कृपा पश्चिम दू में जगत सात निगत ज्ञान में दृष्टि करके विमर्श को परमात्मा को देखे सभी सर्वात्मा सर्वात्मक सर्वात्म सब में गुरु ऊपर नीचे बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। एक बात याद है कितनी बहुत बढ़िया हुई थी, सर्वात्मा सुदुर्लभ है, ऐसा महात्मा देखने वाले बहुत दुर्लभ मिलेगा। श्याम सुलभ अन्य निषेधा सत्तंग जो मानस नित्य सर तश्याम सुलभ नित्य नित्य देखता मैं सब देख उसी में सुलभ हूँ। भगवान दुर्लभ है, भगवान ये जानने वाला दुर्लभ है, भगवान बड़ा सुलभ है, क्योंकि सब जगह है ही वही है ही वही, देखने से सुलभ कितना सुलभ है। उस संसार के संसार परमात्मा की जगह ही कल्पना किए हुए है, परमात्मा ही परमात्मा वही कौन आनंद में मस्त है, तुम देख भगवान तू देखता रहे तुम मस्त है अपना वही दंत भूताना मचरम चरण दूरस्थम शांति दूर से दूर नजीक से नजीक वो है ही वही परमात्मा है, परमात्मा परिपूर्ण है अनेक रूप से। अब अनेक रूप से उन्हें देख रहे देखने में कठिनता पड़ती है, और कठिनता अनेक रूप से वो ही है, एक ही है वो ही वो ही अनेक रूप से। संतों ने कह दिया तुम आदम पहचान लिया करो, उसको पहचान लिया करो परमात्मा है परमात्मा है, ध्यान करो बहुत सूक्ष्म साधन है, सर्व साधन है, सब इसको प्राप्त कर सकते हैं, सबके सब सबके सामने परमात्मा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2055 31 अक्टूबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हीना सरधोरा बीकानेर में हुआ। राम।